číst. Jakoby je ani nepsal Honor. Omlouvám se, já asi... Ne, já jenom... Kluci, vždyť já už si ani nepamatuju, když jsem ho naposledy slyšela se smát. Ale vy dva... Vy jste se smáli, že? No, smáli jsme se pořád. Existují další maily. Další? No, je jich mnohem víc. Moc rádi bychom je viděli. Rádi bychom viděli všechno. Že? Jo. Proč tu jsteš? No tak souhlí. Počkej, až uvidíš, co nám Evr přinesl. Maily od tvého bratra. Tak co, jaký byl první den zpátky ve škole? Fantastický. Najednou se mnou všichni chtějí kamarádit, jsem stejkra toho mrtvýho kluka, víte. Určitě to myslí dobře. Asi bych měl jít. Nezůstaneš na večeři? Mohla bych ti něco uvařit? To nemusíte. Ale já to udělám moc ráda. Mm-hmm. Byli bychom rádi, kdyby jsi přijal naše pozvání. Půjdu tě vyprovodit. Jasný, děkuju. Tak, jaká byla zkouška? Sadím se, že jsou rádi, že jsi zpátky, že? Tohle fakt nemusíš. Co nemusíš? To, že tady není Connor, který se mi snaží vyrazit dveře a z plných plic řve, že mě prostě zabije najednou, neznamená, že jsme podělaná šťastná rodinka. Každý z nás tluchlí po své. Vím, jak moc ti bratr chybí. Všem nám moc chybí. Můžu si je přečíst, až budeš připravený.